Våra getter och våra bockar, de gnagar barken av trä. Våra pigor och våra drängar, de sätter knä mot knä. Ser du himmel och jord, ser du fittan på mor, ser du bassen på far, en klocken ruling han har. Våra getter och våra bockar, de gnagar barken av trä. Våra pigor och våra drängar, de sätter knä mot knä. Ser du himmel och jord, ser du fittan på mor, ser du bassen på far, en klocken ruling han har.